aplikować. Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Skierowanie kolejnych 500 żołnierzy Gwardii Narodowej do Waszyngtonu polecił prezydent Donald Trump. To reakcja na śmiertelne postrzelenie dwóch żołnierzy. Strażacy mieli ponad 1500 interwencji w związku z pogodą. Tej nocy obowiązują ostrzeżenia przed śniegiem i śliskimi drogami. Banki żywności organizują w całej Polsce przedświąteczną zbiórkę. Rusza już w piątek i potrwa do soboty. Prezydent USA Donald Trump polecił skierowanie kolejnych 500 żołnierzy Gwardii Narodowej do Waszyngtonu. Decyzja zapadła po tym, jak napastnik śmiertelnie postrzelił dwóch gwardzistów w pobliżu Białego Domu. Początkowo wojskowi byli w stanie krytycznym i przewieziono ich do szpitala. Później poinformowano o ich śmierci, ale następnie ponownie władze zastrzegły, że pojawiają się sprzeczne doniesienia na temat stanu ich zdrowia. Ciężko ranny ma być także napastnik. Wiceprezydent J.D. Vance podkreślił, że motyw zdarzenia nie jest znany i zaapelował o modlitwę w intencji ofiar. Lotnisko Reagana, na którym wcześniej odwołano loty ze względów bezpieczeństwa, powiadomiło, że port działa już w normalnym trybie. Ponad 1500 interwencji mieli dzisiaj strażacy w związku z intensywnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Najwięcej było w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi oraz Katowicach. Niemal w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed opadami śniegu i oblodzeniem. W szczególności niebezpiecznie jest na południu kraju i w rejonach podgórskich. Ostrzeżenia przed opadami śniegu obowiązują w paśmie od południa do północy kraju, na przykład między Legnicą a Katowicami, przy czym najgorzej ma być w jego środku, między innymi między Toruniem a Płockiem. Tutaj do rana może spaść do 25 cm śniegu. W górach, głównie w Tatrach i Beskidach, może być go jeszcze więcej, mówiła Polskiemu Radiu Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW. W rejonach podgórskich i w górach do 40 cm. Z kolei na wschodzie mamy opady deszczu, lokalnie także intensywne. Z kolei do rana obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem. Głównie trzeba się go spodziewać na wschodzie, północnym wschodzie i zachodzie kraju. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. A pogoda mogła wpłynąć na incydent z udziałem polskiego samolotu na lotnisku w Wilnie. Maszyna lotu po wylądowaniu zsunęła się z pasa startowego. Nikt nie ucierpiał. Do wypadku doszło podczas kołowania w stronę terminala. Publicysta lotniczy Cezary Orzech twierdzi, że to się zdarza przy wykonywaniu takiego manewru w tych warunkach. Jak wskazał, na lotnisku w Wilnie była najgorsza temperatura z możliwych, czyli okolice 0 stopni Celsjusza oraz marznące opady. Widać, było tam na tyle ślisko, że ABS-y, które są w koło, nie zadziałały na tyle skutecznie, że się ten on ześliznął jednym kołem z drogi kołowania. To się zdarza właśnie w wykonywaniu takiego manewru, kiedy trzeba zjechać, czyli trzeba zakręcić. Do zdarzenia doszło po południu. Na pokładzie było 63 pasażerów i 4 członków załogi. Nikomu nic się nie stało. Lotnisko było zamknięte do późnych godzin wieczornych. Szwedzi spełnili wszystkie warunki polskiej marynarki wojennej. Tak o decyzji rządu mówi wiceszef MON. Cezary Tomczyk podkreślił, że wybór szwedzkiego Saaba jako dostawcy nowych okrętów podwodnych jest trafną decyzją. Jak to mówią i cóż, że ze Szwecji. Prawda jest taka, że Szwecja jako jedyna spełniła wszystkie warunki marynarki wojennej. I to jest najważniejszy argument, bo jeżeli ktoś ma decydować o tym, jakie mamy mieć okręty podwodne, to powinni to robić marynarze i podwodniacy. I dokładnie tak w tej kwestii było. Wiceminister Obrony Narodowej podkreślił, że dzięki tej umowie będzie się rozwijał także polski przemysł stoczniowy. Polska zamówi w sumie 3 okręty podwodne. Jak poinformowała firma Saab, oferta obejmuje zaawansowane okręty podwodne A26, wyposażone w najnowsze innowacje i technologie. Propozycja zakłada współpracę z polskim przemysłem i transfer wiedzy, co gwarantuje strategiczne partnerstwo między Polską a Szwecją. Politycy lewicy pracują nad wprowadzeniem do polskiego prawa podatku katastralnego. Jest on liczony od wartości mieszkania. Zazwyczaj wynosi średnio 1-2% wartości nieruchomości. Pracujemy nad przepisami, ale nie jest to prosta sprawa, przyznaje w rozmowie z nami wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Chcielibyśmy, żeby to było od trzeciego mieszkania. Zależy nam na tym, żeby nie uderzać w osoby, które po prostu mają 1-2 mieszkania, nie wiem, po babci, dla dzieci, tylko żeby uderzać w spekulacje mieszkaniami. Więc tutaj trzeba bardzo uważnie pisać te przepisy w taki sposób, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą. Koalicja Obywatelska będzie zastanawiać się nad ewentualną propozycją. To samo mówią przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Nad ewentualnym poparciem zastanowią się, kiedy z założenia projektu będą już gotowe. Podczas zakupów w piątek i sobotę będzie można wspomóc potrzebujących. Banki Żywności organizują w całej Polsce przedświąteczną zbiórkę. O szczegółach Klaudia Wróblewska. Przy kasach w ponad 2000 sklepów w piątek i sobotę będą czekać wolontariusze z koszykami na produkty spożywcze. Dyrektorka Banku Żywności w Warszawie, Anna Wolska, ma nadzieję, że tegoroczna zbiórka będzie rekordowa. W Warszawie mamy ponad 3000 wolontariuszy, ponad 100 sklepów weźmie udział w zbiórce. W tamtym roku udało się zebrać ponad 37 ton żywności na terenie Warszawy i okolic. Także liczymy, że w tym roku będzie jeszcze więcej. Koordynatorka świątecznej zbiórki Elena Kosobucka przypomniała, że akcję można wesprzeć przez kupienie produktów z długim terminem ważności. Takich jak mąka, olej, makaron, konserwy, a także na przykład słodycze czy kawa. Akcję można wesprzeć także online. Do końca grudnia na stronie zbiórkażywności.pl będą dostępne wirtualne koszyki. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio. Izraelska armia rozpoczęła szeroko zakrojoną operację wojskową na północy okupowanego zachodniego brzegu. Palestyńskie władze informują o wtargnięciu wielu oddziałów, blokadach dróg i pierwszych zatrzymaniach. O szczegółach z Tel Awiwu wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Izraelskie wojsko informuje, że celem akcji jest rozbicie struktur zbrojnych palestyńskich organizacji niedaleko Doliny Jordanu. Według armii żołnierze przeszukują domy i magazyny, szukają broni i materiałów wybuchowych oraz zatrzymują podejrzanych o udział w planowaniu ataków. W operacji biorą udział także jednostki specjalne i drony rozpoznawcze. Palestyńskie źródła mówią o starciach z izraelskimi oddziałami, użyciu ostrej amunicji i gazu łzawiącego oraz o dziesiątkach rodzin, które musiały opuścić domy. Gubernator Tubasu twierdzi, że wojsko blokuje miasto i okoliczne wioski, a mieszkańcy obawiają się długotrwałego oblężenia, podobnego do wcześniejszych rajdów w innych obozach uchodźców na północy zachodniego brzegu. Organizacje praw człowieka ostrzegają, że nasilające się operacje i wysiedlenia mogą prowadzić do trwałych zmian demograficznych w regionie. Z Tel Awiwu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. To był dobry wieczór, bo spędzony z Ligą Mistrzów UEFA i to faktycznie prawdziwa uczta dla kibiców piłki nożnej, gdyby tylko dało się obejrzeć wszystkie 9 meczów jednocześnie. Marzenie. Eintracht Frankfurt uległ Atalancie Bergamo 0-3, Liverpool dostał u siebie łupnia od PSV Eindhoven 1-4, Arsenal pokonał w Londynie Bayern Monachium 3-1, wpadka Neuera przy trzeciej bramce kuriozalna, Sporting Lizbona wygrał z Klub Brugge 3-0, Olympiakos Pireus zgonił wynik z Realem Madryt, ale nie dogonił i skończyło się na 3-4. Atletico Madryt w doliczonym czasie gry zapewniło sobie zwycięstwo 2-1 z Interem Mediolan. PSG kończyło w dziesiątkę, ale i tak wygrało z Tottenhamem 5-3. Wcześniej FC Kopenhaga Kairat Aumaty 3-2. Pafos uratował remis z Monaco 2-2. A teraz już szczypiorniak i obiecana informacja o zwycięstwie Industrii Kielce z Dinamem Bukareszt. Było 34-32. To trzecia wygrana Industrii w tegorocznej Lidze Mistrzów. Najwięcej bramek, 5, zdobył Szymon Sićko. W Lidze Mistrzów Siatkarek ŁKS przegrał z Drezner SC 1-3, natomiast mocne wejście dewelopresu Rzeszów, Aleksandra Szczygłowska i spółka pokonały Maritce Płowdiw 3-1. Ten mecz możemy traktować jako lekcję, bo na pewno nie chciałyśmy grać tak, jak grałyśmy. Cieszy wynik, ale na pewno jakość spotkania chciałbyśmy, żeby to wyglądało lepiej. Przede wszystkim musimy skupić na swojej grze, jakby trochę uciec od emocji, za dużo ich trochę było i niepotrzebnie się gdzieś tam zagubiłyśmy, zaczęłyśmy robić dużo błędów, a do tamtego momentu mecz był pod naszą kontrolą. Kolejny mecz za tydzień w Paryżu. Pozostajemy przy siatkówce. PGE Projekt Warszawa pokonał Indyk Pol AZS Olsztyn 3-2. Jakub Kochanowski pracował na tytuł MVP spotkania na boisku, ale też poza nim. Czasem jakaś jednostka charyzmatyczna potrafi porwać drużynę i robię to celowo. Staram się dawać maksa nie tylko w grze, ale też między akcjami, poza boiskiem, właśnie po to, żeby chłopaków trochę czasami pobudzić, im generalnie ułatwić. Mówił wicemistrz olimpijski Jakub Kochanowski. W drugim spotkaniu Norwid Częstochowa przegrał po tiebreaku ze Stilonem Gorzów 2-3. W sporcie usłyszymy się na antenie Trójki chwilę po 7. Spokojnej nocy. Jutro dużo chmur, opady śniegu i śniegu z deszczem, a na wybrzeżu samego deszczu. W ciągu dnia na zachodzie kraju opady będą zanikały i pod koniec dnia tam pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od zera na północnym wschodzie i lokalnie w centrum do 4 stopni na zachodzie i 5 nad morzem. Na obszarach podgórskich minus 1. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Przyniosłem płytę, którą w środę pokazywaliśmy zapieczętowaną, bo nie wolno jej jeszcze było otworzyć. Postanowiłam zrobić zdjęcie natychmiast. Wokół mnie wyrośli panowie ze Straży Granicznej. Komputery wiedzą, kto siedzi przed ekranem i w jakim to jest wieku osoba. Jest jeszcze jakaś informacja o nadprzewodnikach, bardzo ważna, która rewolucjonizuje wszystko. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Szydłowska. Pasmo Ludzie oddajemy historii 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Przez wiele miesięcy pracowali nad nią Anna Dudzińska, Michał Matus przy współpracy Zuzanny Olbińskiej. To nie jest historia krzykliwa czy sensacyjna, nie szukamy przyczyn samej katastrofy, nie mnożymy oskarżeń. To jest uniwersalna opowieść o traumie, o chwili, która zmienia życie, ale też o bliskości, która może dać pocieszenie. Nasza opowieść wspaniale towarzyszy serialowi Heweliusz, przynosząc odpowiedzi na pytania, które mogą się zrodzić po jego obejrzeniu. Zapraszamy Państwa na to wyjątkowe spotkanie. Hello? Hello, is this Eileen Carlson? Yes, it is. Szukamy tych, których nikt nie chciał wysłuchać. Największa powojenna polska katastrofa morska wydarzyła się w noc z 13 na 14 stycznia 1993 roku. Prom Jan Heweliusz przewrócił się w połowie trasy ze Świnoujścia do Istad. Na pokładach niósł ciężarówki, wagony kolejowe i ludzi. Tamtej nocy 65 osób. Zginęło 56. Byli wśród nich i Szwedzi. Przeszukaliśmy archiwa prasowe. Nie natrafiliśmy na żaden ślad przeprowadzonej z ich rodzinami rozmowy. Jakby ich nieszczęście naszym dziennikarzom przesłoniła polska trauma. Podcast programu Trzeciego Polskiego Radia. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 4. A on nadal jest. Hello. I'm a journalist from Polish Radio. Po wielu ślepych tropach mamy numer telefonu, który odnalazł dla nas pisarz, pracujący przez lata dla jednej z najważniejszych szwedzkich gazet. Maciej Zaremba-Bielawski. Are you by any chance the daughter of Bo Carlson and Laila Carlson? Yes, I am. Dzięki niemu dzwonimy do córki kierowcy Bo Carlsona, Szweda, który zginął na Heweliuszu. And my mother passed away a year and a half ago. Spóźniliśmy się kilkanaście miesięcy. Laila Carlson, wdowa po kierowcy, zmarła w zeszłym roku. Jej córka, z którą rozmawiamy w momencie katastrofy, miała 11 lat. I have five more sisters, that is the daughters of. Mówi, że ma jeszcze pięć sióstr. Niektóre w 93 roku były dorosłe. Perhaps I can't promise anything, but maybe. Zbieramy skrawki informacji. My aunt knows, remembers more. Zastanawiamy się, czy między szwedzkimi wdowami była jakaś nić porozumienia, wspólnota, jak ta, która zdarzyła się w Polsce. Pytamy o kontakty między nimi. No, I don't know, I don't think so. But we had a Polish girl, Agnieszka. Agnieszka. Wtedy mówi o niej po raz pierwszy. Sorry, sorry, I didn't hear. I gdzieś nam to umyka. I'm sorry, you want to say something? No, it's the people around me. There is a lot of newspaper clippings. Przywołaliśmy wspomnienia. Ailey siedzi nad wycinkami starych gazet i czyta, jak jej mama chciała za wszelką cenę odzyskać ciało taty. Przeoczylibyśmy Agnieszkę. Agnieszka. Ale Ailey pamięta. Agnieszka, yes? It was her name. Yes, I think she lives in Italy. Agnieszkę, która mieszka we Włoszech. Wdowa po Bo Carlsonie miała napisać do niej list i zaprosić ją do siebie na wakacje. Ailey i Agnieszka w dniu katastrofy miały po 11 lat. Hello, Ailey. Ailey pomaga nam się skontaktować z Agnieszką. Czekamy na odpowiedź. Zanim przychodzi odpowiedź od Agnieszki, słyszymy coś, co nie pozwala nam przestać o niej myśleć. Ta dziewczynka straciła w katastrofie matkę, siostrę i ojca. Przeczytaliśmy setki stron o katastrofie Heweliusza. Nikt nigdy o niej nie wspominał. Jakby nie istniała. Jakby wszyscy o niej zapomnieli. Agnieszka w końcu nam odpisuje. Po włosku. Korzystamy z translatora. Salve, mi scusi se rispondo in italiano. Witam. Przepraszam, że odpowiadam po włosku, ale mieszkam tu już ponad połowę swojego życia. I nie mając nikogo w Polsce, niestety mam trudności z posługiwaniem się językiem mojej matki. Tragedia, w której straciłam bliskich, skłoniła mnie do opuszczenia mojego kraju. Byłabym gotowa opowiedzieć o tym wszystkim, ale pozostaje bariera językowa. Nie obawiaj się zadawać mi pytań. Mamy wiele pytań. Zanim je zadamy, musimy jednak skontaktować się z kimś, kto zna się na traumie, bada ją i rozumie. Mogłaś Dusińska dzwoni odebrać? Traumatolożyka? Odbierz, tylko blisko tego. I daj na pełen. Halo? Cześć, Aniu. Cześć, dzień dobry. Dzięki, że oddzwaniasz od razu. Wiesz co, bo mamy do ciebie takie pytanie, ale jesteś na głośno mówiącym, od razu mówię, w dużym pomieszczeniu. Czy można traumę, od której się ucieka, w jakimś języku, zamknąć tak mocno, że nie chce się do tego języka wracać? Można. Bardzo można. No, to jest pewnie kilka dróg. Czyli taka po prostu, w której ty naprawdę nie mówisz i też nie żyjesz. Czyli, że nie krzyczysz z bólu, tylko po prostu jesteś wyłączony od dzieci, od przyjemności, od funkcjonowania. Wiesz co, bo bardziej chyba chodzi nam tutaj o przejście z języka w język. To znaczy, że ktoś mówił tylko po polsku, po czym wyjechał, zamknął swoją polską historię i polską tragedię, albo chce zamknąć i mówi w innym języku, po włosku konkretnie. I czy możliwe, żeby zapomnieć tego polskiego? Nie. W ogóle to jest ogromna umiejętność, co ta osoba zrobiła. Ogromna. Jest taka teoria, która mówi, że właściwie o doświadczeniach traumatycznych najlepiej mówić w języku innym niż twój. Te granice czasami języka są jedynymi, które osoba po traumie głębokiej może stworzyć, żeby czuć się bezpiecznie. Kolejne wiadomości do Agnieszki tłumaczymy na włoski. Tylko tak z nią rozmawiamy. Zaczynamy też planować wyjazd do Szwecji. W Polsce mamy spotkać się z wdową po kapitanie Heweliusza. Jolanta Ułasiewicz niechętnie rozmawia z dziennikarzami. Cieszymy się, że chce dla nas zrobić wyjątek. Na większość nagrań chodzimy we troje, ale tu musimy być podwójnie uważni. Naprawdę wieje. Wieje jak na morze. Do warszawskiego domu Jolanty Ułasiewicz, wdowy po kapitanie Andrzeju Ułasiewiczu, idę tylko z Zuzanną Olbińską. Obawiam się, że obecność Michała może być krępująca. Jest maj, a wieje jakby był środek zimy. Nad tymi schodami, tym balkonem ze schodami. No i wiatr jest okrutny. A to jest cały czas to samo mieszkanie, w którym oni mieszkali, wiesz, przed katastrofą jeszcze. Dzwonić? Dzwoń. Dzień dobry. Te kilka schodów do mieszkania państwa Ułasiewiczów to zbyt mało, bym mogła nazwać wszystkie swoje wątpliwości. Skoro już wiem, że są tacy, którzy potrafią zapomnieć matczynego języka, by uciec od traumy, to zastanawiam się, jaki ciężar nosi kobieta, której męża oskarżano o zatopienie promu. Co musiały razem przejść Jolanta Ułasiewicz i jej córka Agnieszka. Zwraca moją uwagę również zbieg okoliczności. Imię Agnieszka. Już przed chwilą je słyszeliście. Ciekawe, czy obie dziewczynki w dniu, w którym zatonął prom Jan Heweliusz, były w podobnym wieku. Jak bardzo różnią się ich doświadczenia? Dzień dobry. Zapraszamy, obładowana widzę. Dzień dobry. Córcia? A jaką herbatkę? A zielona? Jaka jest? A jest zielona, jest czarna, jest... Aga dbała o wybór duży. Tak? Tak. Przywieziona ze Sri Lanki. O, no właśnie, bo pani przecież podróżuje w pięknym miejscu. Proszę powąchać. Wspaniałe. Zamiast pływać, spełnia marzenia i podróżuje, zwiedza świat. Złapała bakcyla. Marzenia się zmieniają na jakimś etapie. Ciekawość świata. Syndrom włóczy kija wyniesiony z domu. No to wszystko na to wskazuje przecież u was, nie? Te afrykańskie... Znaczy pierwsza podróż nasza wspólna to był rejs do Afryki Wschodniej. To jest pamiątka przywieziona właśnie z Kenii. Agnieszka, córka kapitana, pracuje w biurze podróży. Wszystko w tym domu, każda rzeźba i obraz przypominają o kapitanie, który zabierał swoje dziewczyny w świat. Pewnie ta niedawno przywieziona herbata ze Sri Lanki też jest w jakimś sensie pamiątką po tacie. Także Agnieszka ma duży sentyment do Afryki. Tata napisał pani historię, co? Pokazał drogę, a historię każdy pisze swoją. Rankiem 14 stycznia 1993 roku Jolanta Ułasiewicz, żona kapitana promu Jan Heweliusz, usłyszała dwie wiadomości. Według ostatnich informacji, jakie mamy, statek jest przewrócony do góry dnem i dryfuje. W tej chwili przyszedł telek ze środka ratowniczego w Gdyni, tutaj do nas, informujący o zawieszeniu akcji poszukiwawczej ratowniczej. Szanse w chwili obecnej na znalezienie kogokolwiek z rozbitków, z ciał lub z osób żywych są... praktycznie żadne. Potem przyszła druga wiadomość. Brat zabrał mnie, pojechaliśmy do Ministerstwa Żeglugi, tam ktoś tam wyszedł do nas. No i właśnie mówi o katastrofie i mówi, że musi pani być przygotowana, kozioł ofiarny musi być. Tak, takie słowa usłyszałam. Kozioł ofiarny musi być. Przepraszam. Chcesz tą herbatkę? No, nie. Poradzę sobie. Znaczy, to był bardzo trudny moment, natomiast mnie cały czas przygotowywano na to. Zresztą no, byłam ileś tam lat żoną kapitana i wiedziałam, że kapitan odpowiada za wszystko, co jest na statku, pierwszy po Bogu. Więc dla mnie to było bardzo, bardzo trudne i nie posłuchałam tych sugestii kolegów, żebym sobie dała spokój, że się będę denerwowała, przeżywała, no bo oni muszą znaleźć winnego. No, ale starałam się, na ile to było w mojej mocy, żeby męża oczyścić. jeździ na posiedzenia Izby Morskiej. Izba Morska będzie wyjaśniała, czy postępowanie załogi było prawidłowe, czy nie zostały popełnione błędy w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej. Najpierw jeździ do Szczecina, potem także do Gdyni. Znaczy ja wiedziałam, co się dzieje na izbach morskich. Także miałam świadomość tego, że nie będzie mi lekko, przez co będę musiała przechodzić, ale gdybym w ogóle nie wzięła w tym udziału, to miałabym do siebie żal, że odpuściłam. Także no, liczyłam się z konsekwencjami, że to będzie niesamowita trauma, że będę tak jak pod pręgierzem wobec niektórych osób. Czułam wrogość przede wszystkim żon kierowcy. Żony były strasznie rozgniewane. No, żony marynarzy mają świadomość niebezpieczeństw na morzu, myślę, że większą. Dla mnie pierwsza sprawa to była sprawa odpowiedzialności oczyszczenia nazwiska mojego męża, że zrobił wszystko, co mógł, żeby uratować. No, także dla mnie priorytetem było dobre imię jego. Walczyła o honor kapitana Łasiewicza. Ze skrawków budujemy opowieść, kim był jako tata i mąż. Bo dzisiaj wieje jak nad morzem. No silny wiatr jest, ale nie myślę w ten sposób. No pogoda jest nieprzewidywalna, także nie chcę takich odniesień. Kiedy pani pierwszy raz po tym wszystkim popatrzyła na morze? Kiedy? No bardzo szybko. No ja byłam na pożegnaniu przy pomniku tych, co nie wrócili z morza w Gdyni. No to... Na listy poległy. Ja nie mam urazu, że się boję morza. My płynęłyśmy rejsem do Isztat chyba 3-4 miesiące po katastrofie i tam zrzucałyśmy wieniec. I pamiętam, że chciała z nami strasznie popłynąć moja siostra cioteczna, która znała dobrze Andrzeja i nie wiem, bała się, że ja wyskoczę. Ja się nie bałam morza. Bez żadnych jakichś tam lęków. Jaki był jej Andrzej? Czy inaczej zachowywał się w domu, kiedy po dniach pływania siadał w swoim gabinecie i słuchał ulubionej muzyki? A jak i na morzu, gdy trzeba było podejmować ważne decyzje? No ja widzę go też do dzisiejszego dnia, jak stoi na mostku, oparty tam przed oknem, jego ulubiona pozycja. Na bociana. Opierał się rękoma, no stał na mostku, żeby widzieć tam, co przed nim jest. Ręce były oparte, był tak podparty, coś tak jak parapet. No i oczywiście noga jedna podkurczona i taką pozycję zapamiętałam. Pamiętam do dzisiejszego dnia, jak wkroczył takim bujającym się krokiem. Ciemnobrązowa koszula z białymi guziczkami, biała czupryna, takie zamszowe dżinsy. Trochę żył pod takim kloszem. Ten człowiek po prostu idzie po ulicy, podskakuje, śpiewa i w ogóle się nie przejmuje tym, co myślą ludzie, a ludzie pewnie patrzą na niego jak na wariata. Coś tam koło niego to się zawsze działo. Jakaś muzyka, tańce, jak on przyjeżdżał, no to życie nabierało tempa, więc wciągnęło mnie, to nie ukrywam. Także... I potrafił się cieszyć jak mały chłopczyk różnymi rzeczami. Zdjęcia kapitana Andrzeja tutaj za panią stoją, co? Tak, to jest zdjęcie męża. Cały czas tu stoi to zdjęcie? Tak, cały czas tu stoi. Czuprynę widzę, trochę wywiało. No trochę wywiało czuprynę. Bo ty szukasz jakichś zdjęć, Agnieszka, tak? Chcę wam pokazać to zdjęcie, o właśnie, kiedy słucha radiowej trójki. Tak, to charakterystyczna właśnie postawa. A tu jest adapter. Obok jest szafa, magnetofon szpulowy, dwa głośniki. On siedzi ze słuchawkami na uszach na fotelu, nogi oparte na pufie i słucha. W mieszkaniu państwa Łasiewiczów znajdujemy kolejne skrawki. z których budujemy sobie obraz męża i taty, Andrzeja Ułasiewicza. Piszę z Agnieszką mieszkającą we Włoszech. Zbieram inne skrawki. Pilnuję się, by pisać w języku, którego używa. Unikam polskiego. Korzystam z translatora. Oltre al dolore vissuto nella perdita della mia madre, mai ritrovata. Oprócz bólu związanego ze stratą mojej matki, której nigdy nie odnaleziono, i mojej czteroletniej siostry, wyrzucono mnie z sali sądowej. Sono stata buttata dell'aula di tribunale. Ponieważ byłam zbyt mała, aby uczestniczyć w prawdzie. Ale niezbyt mała, aby doświadczać tak ogromnego bólu. Miałam wtedy 11 lat. Tam poznałam mamę Aili Carlson, która zaprosiła mnie na lato do ich domu. Były to najpiękniejsze wakacje, jakie kiedykolwiek miałam. Tę wiadomość znam na razie tylko ja. Nie dociera do warszawskiego mieszkania państwa Ułasiewiczów. Znalazłaś tam Lolusi One? Lolusi One jeszcze nie znalazłam. Ja szukam, bo są różne, które są przez tatę opisane, ale... Powyciągałyśmy kasety magnetofonowe, które kapitan Ułasiewicz nagrywał dla żony. Cykl dla Lolusi, Joli, to kilka kaset. To jest jego pismo? Dziś już nikt takiego sprzętu nie używa. Tak, nie wiem, co tutaj jest. A tu kasety stoją na wyciągnięcie ręki. Masz Lolusia One, Lolusia. No to włączaj Lolusia One, Lolusia. Ale pilot jest w środku, tu w szufladzie. Jest. A, to jest. Są piosenki, które jak słyszę, no to przywołuje mi, a tego słuchaliśmy będąc w Antwerpii, a to było gdzieś tam w porcie na statku. Są takie, które przypominają właśnie różne miłe chwile, ale są piosenki, które potrafią mnie tak zdołować, że jestem no po prostu w rozpaczy. Ciało kapitana Andrzeja Ułasiewicza odnaleziono po 3 tygodniach od dnia katastrofy. Wydawało mi się, że na morzu jest bezpieczny, bo powtarzał, że zawsze jest jakieś wyjście. No a tutaj akurat się nie znalazło wyjścia. Mąż powiedział kiedyś, nawet była taka rozmowa, że jak go tam znajomy lekarz, który pływał na statku, zapytał, co by zrobił, no to on od razu odpowiedział, że on by nie zszedł, on by został. Więc ja ani przez moment nie miałam złudzeń, że on się uratował. To też były jego decyzje, że został, że nie próbował się ratować i po prostu my nauczyłyśmy się szanować jego decyzje, pogodziłyśmy się z tym. Znaczy, to był bardzo trudny moment, natomiast mnie cały czas przygotowywano na to. Zresztą no, byłam ileś tam lat żoną kapitana i wiedziałam, że kapitan odpowiada za wszystko, co jest na statku, pierwszy po Bogu. Więc rozumiałam tą jego decyzję, jak on by się czuł, jaki byłby nieszczęśliwy, wiedząc, że nie udało się tylu ludzi uratować. I myślę, że taki ciężar by go niszczył. Że to już nie byłoby takie samo życie, jak było przed. I tak by go to zabiło. No były tam jakieś komentarze, ileś tam osób się uratowało. Natomiast ja od samego początku miałam świadomość, że on został do końca. I ja nie mogę tego opowiadać. Mama w pierwszych dniach to, co mi powiedziała, to, że go nie ma razem z nami, no to zawsze zostaje w naszych sercach i został. Więc jest do dzisiaj i myślę, że będzie do końca naszych dni, tak naprawdę. Nadal jest go tutaj bardzo dużo. Zrobił sobie warsztat stolarski w piwnicy. Mieliśmy wynajęte dodatkowe pomieszczenie i tam tata robił meble, robił szafy. Druga szafa, która jego rękoma była tworzona, nadal tutaj jest. Kapitanowie robią szafy? Oczywiście. To jest szafa, którą robił tata. To wejście też jest. Robił tak, robił tutaj sam to wejście, zabudowywał, więc jest jego w tym mieszkaniu nadal bardzo dużo. Także nam mówię, trudno byłoby mi się z tym mieszkaniem rozstać. Tutaj mnóstwo naszej pracy było. Ja sobie tak myślę, że pani nie chce zapomnieć wcale. Znaczy mam dobre wspomnienia i dlatego chcę je pamiętać. Chyba wyżej sobie myślisz. Nie, znalazłam moje listy do niego. A ty znalazłeś? Podane sobie dwa. No, a tam zawsze była wkładka oddzielna do mnie. A co to jest napisane tutaj? Kochane moje, co? Bdziu-bdziule. To jest nie do rozszyfrowania. Tutaj jest kochane moje małpeczki. No, z 90 roku list do taty. Kochany tatusiu, przez ostatnie dni na języku angielskim nauczyłam się alfabetu po angielsku. W szkole idzie mi bardzo dobrze, z języka polskiego mam 2 piątki. Dzisiaj nasza klasa miała dyskotekę od godziny 17.30 do 21.40. Nie wiem, czy pamiętasz chłopca, którego... No dobra. No cóż, to jest wspomnienie o moim mężu obecnym, którego mój tata zaakceptował. Więc... Tata zawsze zapowiadał, że każdego apsztyfikanta, który będzie przychodził, to będzie zrzucał ze schodów i za mąż będę mogła wyjść dopiero około 30. Natomiast mój mąż, ówczesny kolega z klasy, miał z moim tatą bardzo dużo wspólnych tematów. Przychodził do nas do domu pożyczać światła na dyskoteki, które organizował w szkole. Bo tata miał i stroboskopy, i różnego rodzaju światła, więc Przemek faktycznie przychodził tutaj niby do mnie, ale siadał z tatą w kuchni i z nim rozmawiał. No i kiedy poprosił mnie w 7 klasie szkoły podstawowej o chodzenie, jak się zapytałam taty, co mam zrobić, to mi powiedział, że mi się złota rączka przyda w domu, więc nie został zrzucony ze schodów. No i jest dzisiaj, już 23 lata, moim mężem. Były takie momenty, w których kapitan wpływał na przyszłość, ale też takie, gdy przeszłość wracała niespodziewanie i prowokowała do pytań. W rok po katastrofie Heweliusza na Bałtyku wydarzył się inny dramatyczny wypadek. An Estonian ferry carrying more than 850 people. Prom Estonia, na pokładzie którego znajdowało się ponad 850 osób, zatonął minionej nocy u południowo-zachodnich wybrzeży Finlandii. Jak już wydostałem się spod wody, udało mi się złapać za szalupę ratunkową i wydostałem się na szalupę. Wystrzeliliśmy 2 rakiety czerwone. Po tej drugiej rakiecie przyleciał helikopter z płetwonurkiem, który nam pomógł wydostać się. Wtedy teraźniejszość zaczęła boleśnie upominać się o komentarz. Pamiętam, była tragedia Estonii, jakiś dziennikarz, nie wiem już z jakiej to był gazety, potrafił do mnie zadzwonić i zapytać się, czy ja się czuję odpowiedzialna za śmierć tych, co zginęli na Heweliuszu. To wszystko boli. Nie było wtedy jeszcze takiej dostępności mediów, nie było internetu, ale bardzo łatwo wypływały numery telefonów, więc to, z czym sobie radziłyśmy, to... Telefony na przykład potrafili dzwonić i puszczać przez telefon. Zostawcie Titanica, 10 w skali Buforta. Tak, naprawdę. Potrafili dzwonić i nie odzywając się po prostu puszczać nam taką muzykę. Albo potrafili dzwonić, próbując wyłudzić jakieś pieniądze. Mając 13 lat musiałam sobie wypracować metodę odławiania oszustów. Więc gdzieś tam z tym wszystkim... sobie radziłyśmy i to były też rzeczy, których po prostu mamie nie mówiłam, tylko radziłam sobie z nimi sama, bo po co ją denerwować. I w ten sposób się chroniłyśmy nawzajem. W pewnym sensie to była jakaś tam, znaczy presja, którą same sobie nałożyłyśmy, że starałyśmy się być silne, żeby nawzajem się nie wpędzać w coraz większą rozpacz. W dniu, kiedy to wszystko się stało, przyszedł brat mojej mamy, przyszli znajomi, którzy trochę nałożyli mi na głowę obowiązek tego, żeby zachować swoje emocje na wodzy, żeby nie pokazywać mamie swojej słabości, że płaczę, bo jak ja będę płakać, to jej będzie ciężej. Taka odpowiedzialność też za jej emocje została na mnie nałożona. Nie miałam nawet tej świadomości, że taka presja była na nią wywierana. Chroniąc mamę, zamknęłam się ze swoimi emocjami przed wszystkimi. Więc 13. Presja. Też robiłam wszystko, żeby nie załamać się, żeby pokazać jej siłę, żeby nie widziała u mnie oznak słabości. Dopiero jak Agnieszka pojechała do przyjaciół, zostawiłam ją na ferie, to ja przyjechałam do domu i ja dopiero tutaj po prostu wyłam. Ja nie mogłam krzyknąć. Ja pamiętam, że się uderzyłam o drzwi, o klamkę i krzyknęłam, a Agnieszka przy mnie już stała, szeroko otwarte oczy, co się stało. Więc wiedziałam, że muszę być dla niej silna. Natomiast my między sobą to chyba dopiero teraz zaczęłyśmy szczerze wracać do tego tematu i o tym rozmawiać. I nie jest to proste. Gdzieś tam nadal te 30 lat później to wszystko jest bardzo żywe i gdzieś tam też widząc nasze wzajemne emocje, pewnie ciężko nam to wszystko przetrawić, bo byłyśmy dla siebie nawzajem silne. Dwanaście tysięcy dni i rozmowy, które powinny się odbyć dawno temu. Ale czy mogły? Teraz być może jest już za późno, by opowiedzieć wszystkie emocje. Agnieszka i jej mama mają nawet inne sny. Ja w jakimś miejscu czekam. Może na dworcu, albo w centrum miasta. On do mnie ma zaraz dojechać. Może czekanie się dłuży. Po czym okazuje się, że gdzieś tam dalej muszę iść. A może ktoś znajomy pojawia się w tłumie. I się szukamy. To właśnie najczęściej mam taki sen. Kapitan gdzieś jest. I że ja czekam i że gdzieś on zaraz ma się pojawić, bo powiedział, że tam będzie. I że nigdzie go nie ma. I szukamy się po prostu i nie możemy się znaleźć. Pomimo tego, że minęło ponad 30 lat, to jeszcze zdarzają się sny, w których gdzieś tam pojawia się w życiu dzisiejszym, tak jakby był obok i żył tym, czym my żyjemy dzisiaj. Może uczyłby wnuka pływać. Miło, że odwiedza od czasu do czasu w snach. To jest ważne. I tyle. Znajdzie. A ty z tatą? No tak. To z naszego tego rejsu Agnieszka miała basen na statku, jak płynęliśmy. Uwieszałam się tacie na szyi. On się poddał z nauką pływania i nauczyli mnie studenci szkoły morskiej, którzy byli na praktykach na statku razem z nami. Tak. Im się już nie wypadało uwieść na szyi. To jest właśnie on w całej swojej okazałości, czyli po prostu w ciągłym ruchu. Aga ma dużo cech taty. Jest spokojna i mąż też taki był. Także cieszę się i też widzę w niej odbicie Andrzeja. Jestem z tego bardzo dumna. Taki był mój cel w życiu. Żeby chociaż trochę jego przypominać. Agnieszka, która mieszka we Włoszech, w wieku 11 lat, wyrzucona z sali sądowej. Opowiadam tę historię już po spotkaniu z rodziną kapitana. Czy wdowa po Andrzeju Ułasiewiczu pamięta dziewczynkę wyrzuconą z sali sądowej? Czy do skończonej rozmowy można dopisać jeszcze jedno pytanie? Tak naprawdę nic nie powiedziała. Powiedziała jej córka, bo to ona do niej dzwoniła, no że mama absolutnie nie widziała żadnej dziewczynki, żadnej nigdy nie było, żadnego dziecka w czasie rozpraw. Absolutnie. No i nie bardzo o tym chcę mówić. No, w czasie nagrań powiedziała, tak, że te Szwedki, a przede wszystkim żony kierowców były, od nich czuła taką niechęć. No i to wszystko, te wszystkie linki. Nie dziwi mnie ta niechęć, skoro to z kapitana robiono kozła ofiarnego odpowiedzialnego za katastrofę. Wdowa po nim nie pamięta małej dziewczynki, która straciła matkę, siostrę i ojca. Dziewczynki, o której opowiedziała nam Eili Karlsson. Chcemy tę kobietę, bo już nie dziewczynkę, Agnieszkę, mieszkającą we Włoszech, zaprosić do Szwecji. Czy możemy zapraszać po polsku? Pytamy raz jeszcze psychotraumatolożkę Małgorzatę Wosińską. Powinniśmy tę osobę wypowiedzieć w języku, na który ona się umówiła, żeby mówić. Czyli w jakim języku? Po włosku. No to po włosku. Bo wybór języka, w którym tworzysz swoją tożsamość, jest naprawdę niezwykłym materiałem do zabezpieczania granic psychologicznych, które moim zdaniem trzeba uszanować. A jak ona przejdzie na język polski, to trzymajcie ten moment jako szczególny, ale nie powstrzymujcie go za bardzo, żeby nie retraumatyzować. Po prostu on się pojawi jak cud, jak prezent. O czym to świadczy, jak taka osoba się decyduje przejść na polski? To nie o czym to świadczy. To, że się nie zapomniało swojego języka, to jest z miłości. Język wynika z miłości. Ustabilizowanie języka wynika z miłości. Agnieszka odpisuje na naszą propozycję. Po włosku. Mi emociona il pensiero di poter percorrere ancora una. Wzrusza mnie myśl, że będę mogła ponownie spacerować po łąkach i wraz z Eili opowiadać o tym, co przeżywałyśmy jako dzieci i co przeżywamy teraz jako dorosłe kobiety połączone tym samym bólem. Czy kiedykolwiek usłyszymy, jak mówi po polsku? Czy przyjedzie do nas, gdy będziemy w Szwecji? "12 000 dni. Katastrofa promu. Jan Heweliusz. Podcast programu trzeciego Polskiego Radia. W odcinku czwartym opowiadali Jolanta Ułasiewicz, Agnieszka Chojka, dr Małgorzata Wosińska i Maciej Zaręba-Bielawski. Podcast przygotowali Anna Dudzińska i Michał Matus przy współpracy Zuzanny Olbińskiej. Muzyka Mariusz Ostański. Realizacja dźwięku Jacek Kurkowski. Konsultacja Bartosz Panek. Wykorzystano archiwa Polskiego Radia. Jesteśmy w Szwecji. Nie doszlibyśmy do tego etapu naszych poszukiwań, gdyby nie pisarz Maciej Zaręba-Bielawski. Mamy spotkać się z nim przy pomniku ofiar Estonii. Dzień dobry. Dzień dobry, Macieju. Dziękujemy, że ty nas tu masz. Po tej katastrofie nastąpiły poważne konflikty wśród krewnych ofiar. Estonii. Tak, tak. I te konflikty się ciągnęły aż do postawienia tej pamiątki tutaj. Jak gdyby Szwecja się podzieliła na ludzi przybrzeżnych i śródlądowych. Dla przybrzeżnych fakt, że morze jest cmentarzem, był jak gdyby oczywisty, więc niech sobie tam spoczywają. A dla tamtych był to skandal, bo musiał być grób. Trauma była spora i trochę nieoczekiwana, że do tego stopnia różnią się nasze poglądy na to, jak akceptować śmierć na morzu. Thank you. I'm not the one.